moy min ba'di ma ja'adhum ginaa bam len dikale al bayyinatu lu leer li illa min ba'di ma ja'adhum al hujjatu al wadiha lay wu leer li bam len dikale te modi ni tettale risalatihi sallallahu alayhi wasallam agel wonene mom mi moy yonent bañ doon wax ci tere abu sa'ud mene wal aya musawqa li ghayati at-tasni' ay gi dañ ko tegg teggin wo xamne teggin wo ñaaw lu taxaway lay doon ci ahlul kitab khassa mune ak woné wote gi nga xamne mo am ginaaw bi nga xamne ni mbir mi dimi wuto ni wa makhtalafa allazina utul kitab illa min ba'd ma ja'ahum al-'ilm baghyan baynahum tafsir abi sa'ud jukib jurom khatum jurom ñaar kemer ak jurom ñaar ko jurom ñaar برم تسهيل مني ما اختلفوا في نبوة سيدنا محمد إلا من بعد ما علموا أنه حق ودونتي لدل جناب مني بمورن اللي ميدق وإنما قص أهل الكتاب هنا بالذكر لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوته يوم قامون الدق ميرو نيوك يننتي بي صلى الله عليه وسلم damal ci tafsil li ulum at-tanzil jukib ñent xatum ñaari témir ak fukk ak ñaar wama tafarraqa mustataqaliko allazeena ñi nga xamne utul kitaba joxon nañ leen téré illa ludut min ba'di ma ja'adhum ginaabu leen dikale al bayyinatu lu leer la suratul bayna ay ñent وما امروا مونت دغلو ني لن دي الا ليعبد الله لودول ني جامو يالا لودول ني ويتال يالا مخلصين له ديكو سلال الدين توبغي الدين ترخلوغي مخلصين له الدين ديكو سلال توبغي ديكو سلال ترخلوغي الدين دا فا بوك تي اي بريم القهر مانام نانغو كولا نوت دين limi tek moy nangou ko la not nangou yalla not la japp sa mas nan la fi ngay jaar ak do jaar fi lolu moy dine kitabuka dine wa huwa khilli wa mu'nisi lolu tabarakallah amnañu mam diko wax mudi mam tabarak jalla wa kon dine moy nga nangou so ani dine l'islam da ngay nangou ne legi kat momato sa bop kenn momatu la yalla la mom teural yimi teural ci sa kaw lu mu metti metti sa bakkan dang cey nango jaar lool moy tekki diine leg leg yalla na la defal nangam nga def leg leg mu la bayil nangam nga bayyi waye bu fekke neeku ci dina leg leg yoy limi tekki moy leg leg mu la defal do def mukhlisin lahu ddin selalal ko nit ñi nak legi so selale nga xamne dang ko bëgg dundu ni mu tedde legi nak dañ lay wutal aw tour nak da lay fassiyene genné ci nit ñi nak duggal la fenen legi legi nga gis kuñ ko def mu nang ko waaw da ngay tambalé gor gor lu ñu jëk la tuddé ibadu wala islamiste wala intégriste tour yoy leen lay tuddé so moderné nak nga xamné tabarkallah da ngay jaxoso ñu nit ñi buñu jullé nga julli buñu fecce nga fecc buñu sabar lo nga sabar lo buñu waye nga way yow mom da nga moderne ma sha Allah yow bax nga yalla mu ne te len ci lolo baña fek ngeen nek mukhlisin lahu ddin Allahu akbar mukhlisin lahu ddin selal ko dine wo dine ji waaw lolu la waxon banu israël waaw khusil kitaba bi quwwa ya yahya wala ya zakariya ngeen bal mo ci ñaari ki yoy khusil kitaba bi quwwa waaw ban ko waxe yahya moy limi tekki moy dundal tere bi ya banu israël lettre par lettre bu ci dara wañiko wama umiru degelu ñu len ñom dem ñan dem yoron tawrat ak injil ak ñan tay yoy alquran illa liya'budullah ludul ñu wétal yalla té ibada dong moñu fi indi té moy wétal yalla ibada wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ludul ñu wétal yalla haji umar si tabarakallah yalla nako yalla yok wër ci pikine neena lenn rek lañu fi yalla di doye nako lum don muna ñun ñepp ñu and rek nako yawa muna li tax mbir yi di jafé tabarakallah di indi ay jafagn jafagn nit ñi bank ka son naka def yef rayante bi bari moy dañ ko wax gud ñun ñepp nako yawa mune buñu andon ñun li ëpp ci ñun sax nako yawa sax mu seddal mbir yi waye li ëpp ci ñun nak nango guñ ko wax nako yawa mune loolu tax leg leg ñu nek ci barab bi waxtan bam yag rek dindi jot ñu bayyi fi ñu def lepp ni Allahu Akbar nako yawa mune bu yawa joju marché won rek tabarakallah mu defar yu bari Haji Umar si ci tekin tabarakallah yalla nako yalla yok wër wama umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a mukhlisina lahu ad-din لله عز وجل ولكنهم واي نيوم نيت ني حرفوا وبدلوا ولا اهل الكتاب دادي جيل نك اي فوري اكي كان تك لين سين ديغنتك سونو بروم يالا مني تخصو احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا من لك يالا واخ مني بما نان نما جام من دون تيول ñu jël ay kan ak ci foré doxal ko suma digënté ak ñom gënit al-masih ibn maryam doxal ko suma digënté ak ñom té man digëlé wu mu won loolu allahu akbar mu ñé té man digëlé wu mu won loolu lima diglé won moy ñu jaamu ilaha wahida ben yalla rek té moy man loolu yalla wax suratul bayna ay juroom hunafa ñu jeng bayyi fi diiné yi top din al-islam mustaqimin ala din ibrahim din al-hanafiyya as-samha alladhi jaa bihi qatim al-mursalin sallallahu alayhi wa sallam hunafa jeng wa lutax jeng moy ku jaar ci lu jeng so beugé djub da ngay jeng ku jaar ci lu jeng so beugé djub da ngay jeng tabarakallah boy setan cirque ñoñuy gëru télé bi tabarakallah di jaar ci boom yi ñom seen yoyu bu jengé jëm ni ba nga jeng jëm na la lako moy da ngay daan so am andek mom jeng fim jëm rek nga daan tabarakallah waaw loolu tax auto bu sa fey nit ab 46 ak auto yoy xewon bu ñëk bu jengé jëm genn wal nit ñepp jeng jëm rek auto bëkkup li ñu bëgg moy bu jengé jëm genn wal nit ñi jeng jëm ci wal gele du kepp waye buñ andé ñom ñepp jeng jëm ci genn wal rek mu kepp motax hunafa limi tek moy bu mbir ma jengé jëm ne so bëggé jub yow da ngay jeng jëm gauche comme da jeng mom jëm droite hunafa'a wa yuqimu s-salata ni taxawul jul wa yu'tu z-zakaa ni joxe azaka taxawul julli moy ñu def julli ala al-wajhi al-akmal ci anam bam gëna maté sam monté ak waxtu ya julli la ñëk ci lañ koy def moy samonté ak waxtu ya dakar nak tay bu tusbar joté ñu ëpp ci dakar dañ tok 45 minutes doora jël tusbar dakar fi nek 2h15 ni koy julli tusbar dina jot bañu tok 45 minutes wala 40 minutes doora jël tusbar lool mom ñu wër la fajar dana jot ci dakar ñu tok juroom ñett minute wala juroom ñent doora julli fajar ngé dañu julli gé ba nopi wala dañu julli gé té fekk dess na fukki minute mu doora jot ndax deuxième guerre mondiale lañ topone suñu montor yi jël ko niñ ko jëlé ba waxtu yi mel ni mu mel waye dal su julli tégué ci waxtu rek défar xéet wi إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني يالا فاي الحاج روحان باي تي غراند موسكي بي فيمو نيكون مين في دون ليغي اي ليغي ري تي والو دلو سي وقتي تي الفقه الاسلامي تي دبلي كو نيغا خامني موم لا نيو غيس اي ليغي ري ري يم تي داف يال نكو يالا فاي تي دولال كو تي ناخ اتام دلو سي مير مي تي الله تبارك الله نين بالم بي الترناس امي با ني ديفرات ييب ناني ديفرات ييب fi awqatiha bokku na ci julli wa yuqimu salata bi shurutiha muy sarti julli na mat moy goor li tambule ci jumba xam ba ci omam na sangu su sangul julle ga wëru dañ koy delo jigen lu feñ ci yaramam ci jullem bam def xarkaram ak tenxam delo nañ ko jullem xarkanam bi ak tenxi lenen lu feñ ñu delo la sëgg bi lenen lu feñ nak ñu delo la sëgg bi xarkanam bi ak tenxi lenen lu feñ rek yegal ne ndaw si julli wut waaw al mar'atu kulluha awra ma adda al wajhi wal kaffayni ni jang lakhdari yu jang nañ ko al mar'atu kulluha awra digen leppam awra la lu feñ bam def xar kanam bi ak tenk rek julli ga yakku su fele yiri gorit su kabare julli ga yakku digen su sore yiri gor tantino di julli julli ga yakku dur sam koy tambali tabarakallah su netto ci bopam lu bokul ca baba it yor mu julli ñap la baxu sax waxuma la julli gi wa yuqimu as-salata li taqawul julli ca waqtiya ca shartiya ca qushu'a ca adabuha ca julliya joxe azaka te ñinga xamne ñoko yoyo joxe azaka te ñinga xamne moko yoyo alquran al-baqara ban nasi jang guñu ci bala man mi jangaguma ci yalla ne wayo ko rijona zakata ñi genné azaka genné dedet joxe lay wax ndax genné azaka yomb na joxe ko jafé commerçant yu bari ñi ngi genné azaka waaw tabarakallah yalla na yalla fay len waye duñ ko joxe duñ ko joxe moy duñ ko jox ñi ñu ko wara jox wala ñu wara mel leg leg ñi genné azaka dem jënd ko ceeb jox nit ñi leg leg nit genné azaka jëndé koy basam ak azakaay qalis qalis lañ koy joxé azakaay gerté gerté azakaay pep pep ni ko mom yalla leen tuddu innama sadaqatu lil fuqara bu mujja waran amit wal amiluna alayha ni samp ni liggé ci azaka ñu leen koy yitt ñoña diko jox ñu ko wara jox waxna ci waxtani al bidaya akum ci guddi mané mbeur mi fi nek di al faqr pauvre mo deg ñak tabarakallah sunalis nan ko ndol agu ci nak baat bi du ndol ñak agul ci ndol ndol benen bir la ñak ak ndol ñaari yef la yu bokku xamna ndaya gor bi saliw kanji dañ ci ñew ñak ak ndol ñaari yef la diw da ndol bokku tek diw da ñak bokut ak diw da ko tof waaw yoyu bokkuñu waye mbeur mi ñi wax ak ñak al faqr men mbeur dong moko fi mëna daanel men mbeur dong moy az zakatu azaka yeneen mbeur yiñ koy bolé yépp dara leen daan ub lamb di jël drapeau bi ñibbi kawlak tabarakallah ci ñeen bal ma ci misal mum waye nun la tabarakallah mbeur yépp di leen daan mom al faqr fi indi wul az zakat mi yasaka kon nak wu yu'ti az zakat ni jox azaka lutax yalla wax fi azaka dulli mune qassa as salata wa az zakata li sharafihima hadhihi tusawi ala al jalalayn ci jukki ñentel ba xatum ñett témer ak ñen fuk ak ñett suratul bayna aye djuroom yalla nen innal ladhina mbolem ñinga xamne kafaru nek nañu ay yefa innal ladhina mbolem ñu ngeen balma ci dama jël ñaari baat wu yuta zakata wazalika def li nak wazalika def li te moy jaamu yalla te selal ko taxawul julli nagn ko war taxawal joxe azaka wazalika li dinul qayyim moy dina ju djubbi lutax na kenn di beug dugg ci lenen lu bokut ak li wazalika dinul qayyim yalla neena li moy dina djub waw ala ikhlasul ibada iqamus salat itaw zakat zalika wa zalika dinul qayyim li moy dina djub suratul bayna ay djurum innal ladhina mulam ñinga xamne kafaru wedd nañu kafaru jadd nañu kafaru devié nañu min ahlul kitab te bok ci ahlul kitab al yahud wa nasara innal ladhina kafaru min ahlil kitab ngana ko wa mune wala mushrikina waxul nak kafaru min al mushrikina des wala mushrikina ak jami kat banti ni jami bant wal mushrikina al yahud wa nasara wa abadatul awthan ñom ñep fi nari jahannam ñay dajé ci bir sawaro jahannam jël jël bu sel khalidin fiha ci lañuy sax هؤلاء جميعهم يوم القيامة في نار جهنم ما كفينا فيها جل نسا واو ثم لا يموت فيها ولا يحيا خالدين فيها جل نسا يلا ني نكو تك تي ابدا مودادي تي تك رك فيرغيل موم واو يرمندم دادي دوغات فوف نيغا سوارا واي دا ني مسا ген لوتاخ tegu ci abadan khalidina fiya dañu mësa genn wa ulaika ñu weddi yalla ulaika mushrikuni hum sharrul bariyya ñu yes ci bindef mushrikuni bokale kat yi jamikati xereñ mi jamikati banti ni jam lenen lu dul yalla ulaika hum sharrul bariyya ñu yes ci bindef yalla ntalu musal ñoo yes ci minde fi manam li yalla bind ñoo ci yes sharrul qalqi ala al itlaq al imam al faqr day wax ne lutax ñu tuddu yefari ci lasul fi'li innal ladhina dane kafaru ñu tuddu al mushrikuna ci lasu اسم الفاعل مشركين كفروا من اهل الكتاب يوخد والذين اشركوا قنا من والمشركين الفقر من سين لا لاجي لو تخ ني واخ لول ناي داني ليرال ني اهل الكتاب تنجل بين غ نيكو ني وون كافرين دودو ني كفر ما كانوا كافرين من اول الامر ناخ نيوم گمون نانيو تورات گمون نانيو انجيل گمون نانيو اتني ان بنن يونت بونيو يوني موجوب جامونو واي ثم انهم كفروا بذلك بعد مبحثه صلى الله عليه وسلم جينا بنكو يوني نك لا نيو دي لولا لول دور لينا دال mushrikuni nak ñom dañu judd ci jaamu xerem fekk ca seeni baye fekk ca seeni baye te ñu weddi won dekk ulaika hum sharrul bariyya lolu hasr la hasr hasr moy ndar kepp mbir yi ci li rek manam ñi ñoo yeus sacci waaw ñu ñoy yes li ñuy def ak tacc ca ko tane mu ne ndax li ñuy def melni ni tacc waaw mu ñi li ñuy def agression ko tane ndax ñom def nañu lu ne mel ndax galan koor nañ yoonu deug al faqr razi moko def moko firi ca at tafsirul kabir dukki fan wer ak ben xatu ñen fuk ak juroom ñent أولئك هم شر البرية نيس تي بنيفي يعني يالا موسل تي بوك تي نيس تي بنيفي بوك تي ني باخ با نوبي كفرو دال با نغ يس تي بنيفي واو nga xamne bokuto fen mune sala bolé ti fen té la ko jur moy say jëf ak say def lolu ben groupe la ku julli ku nek ci lay muslu ghayril maghdubi alayhi wala dallin ni ci gënaaw ñepp na la amin yal imam sa ñaan gogu yal na nangu waaw donte leg leg nit yi gënaaw imam duñ xam li muy tekki leg leg sax tabarkal waye imam lool lay wax ghayril maghdubi alayhi yalla ñi nga mère yalla buñ ci bokk mak sama mamo mi wala dallin yalla ñi sanku yalla buñ ci bokk mak sama mamo mi ñun ci gënaaw imam ñep ñu ne ko amin imam yalla yalla nangu sa ñaan gogu wallahi ndesal motax buñ fa joggé nak bëgg nekkat nak ca ñoña di jël seen programme len roy ak di mel ni ñom ña nga yaqulé nak di yaqal suñu bop loy muslu lu ne dang koy daw loy muslu lu ne dang koy daw waye di muslu mbir ba nepp nak do ko daw lola mom tabarkal na'udhu billahi min qawfil anami waaw wa min ridan 'anil nafsi hammi rizqi allah borom tafsir imam sheikh al-hajj malik radhiyallahu anhu a'udhu billahi min sharri al-kufari wa min sharri an-nasara wa min sharri as-salatin tabarakal yeb moko wax suratul bayna aya juram ben yalla nak sabu waxe ci sharul bariya wala mu wax ci ashabun nari day wax ci ashabul jannat ndax yalla bashiran wa nadhira lay jefandiko ci alquran su xuppe ñe degal ñi ndax ñi am ci luñu japp ñele tit suñ delo ginaaw daldi bok ci ñi bax yalla neena innal ladhina amanu ñi nga xamne gem nañ wa amilus salihati te boole ci jef je te boole ci gem ga jef ju bax jam'u baynal imani was salihil a'mal wala fi ñu wax na jef gem rek ka takku dañu war di wax ne gem ak jef rek ka takku wa gem ak jef innal ladhina amanu gëna ko waaw mune wa amilus salihati innal ladhina amanu day ñew wa amilus salihati ñew ñom ñaar ñu motalente su alakhirah buñuy pesse jëf yi bu nit yéggé ci kaw lañ koy pesse ordinateur ba lamuy génné moy ñaata nga am ci iman ñaata nga am ci amul salih ñom ñaar seen résultat jurul la taqwa nga wacc ñu jox la sa fiche nga jall innal ladhina amanu bo yéggé ci kaw lañuy pesse sa jëf bo yéggé rek sa jëm ci bopam li ci nekkon ci iman affaire dana ko wone li ci nekk ci amul salih affaire dana ko wone tabarakallah seen sambay yalla nako yalla yok yermane dana ko di misal mune du lo xamne dañuy dem ku nek yor say walis ak say bagage ak say sac di teg rek ñu nan indi tokosale mako mo man indi korgale indi nangam dede yow ci sa bop li nga doon def mi ngon ci saw yaram da ngay waxu ba ci ki ba nga yek taxaw mu gene li muy genn nga wacc dana ko yalla yok yermane innal ladhina amanu nikam ñi gëm nak moy ñi gëm li yalla teural lepp te amuñ ci sik sak innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu do am sik sak ci len amanu da ngay gëm ne yalla ay yalla gëm ne moy yonne yonenti gëm ne ko de da nga dekk di nga gëme ne yalla ay yalla nga gëm ne mom rek moy yalla ci melom yi ci jëfëm yi ci sañ sañam yi ci bind gi tabarakallah yoy yep nga gëm ci yalla di nga gëm ne mo yoon yoonte yi nga gëm ne sharia yoonte yi indi mo gën yi ni defal suñu bop ñum ak te yalla ye gën suñu ak yi te suñu ak yi tabarakallah inna lillahi aamunu su ko def nak wa amilu salihati ñi def lu bax nak moy lepp lo xamne bokay def raglu ko la fa bet lu bax al ma'ruf moy lepp lo xamne bokay def raglu ko la fa bet raglu ko ko netti motax bokay def ñaari lo wed su de lu bax sa xel day dal saw yaram dal waye bu de safan nak soko de def amna lu nekk ci yow lo xamne day yengutu de la wone li ngay def ñen balma c'est pas normal lolou la lay wax an-nafsul lawama wa an-nafsul lawam soy def lo xamne lañuy téré la lu wed diko def sa xol de sa fidi su fekke yaangi bax ba legi waaw tabarakallah suñu mbokk male Ibrahima Khalilo mu ne mooy signal danger bi. Ko defee neena day tàkk kafa yi su fekkee yaa ngi baax. Mu ne waaye soo baaxatul nag yaa ngi bokk ca talabarana ala xulubi makaanu yoksibun. Loo def ci jubat yi lamp bi du tàkk ndax amatoo ko fa lamp ba pile ba dafa lakk. yàlla ko yàlla fay tabarkala Haji Ibrahima Khalilo ko mën a jàngaleel tabarkala téyam alquran yàlla ko yàlla yokk wér. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك نملني هم خير البرية نيو گنت مبنديفي دا مبوك نياري گوي بنگوك دي شر البرية خير البرية اي واخ نك دو بولي كين فن خير البرية كو تي بگ بوك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مولاتي بول لولو فن بروغرام شر البرية كو تي بگ بوك mooy da ngaa bàyyi amanu amilu salihaati mool dugal ci kafaru min ala kitaabi mushrikina. Kon programme la coow lu bari du ci boole nit wax ju bari du ci boole nit mukk programme la xayrul bariya programme la charul bariya programme la. waaw la sëriñ ba waxoon taalibi ba da ngaa bëgg a bokk ci ñi dugg aljann mu ne ko waaw waaw mu ne ko ndax mokkal nga suratul infitaari mu ne waaw mu ne dalal ca bopp ba mu dal ca bopp bay jàng ba ci innal abrara la fi naim wa innal fujaar la fi jay mu ne ko baamtu ko mu ne innal abrar la fi naim wa innal fujar la fi jahim mu ne ko waxaat ko mu ne innal abrar la fi naim wa innal fujar la fi jahim mu ne ko boo déggee li nga wax de mën ngaa yewi ko te dem innal abrar ñu baax ñëpp la fi naim ñu ngi ci biir ay xéewal aljannay xéewal wa innal fujar kàccoor yépp la fi jahim ña nga sawara. léegi nag boo bëggee dugg aljanna bokkal ci abrar yi mu ne boo bëggee dugg sawara nag bokkal ci fujar yi ak ci demal ñibbi. kon nag ina lasina amanu wa amilu salihaat ulaika hum xayrul bariya xayrul bariya programme la charul bariya programme la. moo tax ñoom ñaari groupe yi kee ñenn ñu ne yéen seen programme da ngay gis nag ñoo xam dañu bëgg a bokk ci lasina amanu ba noppi bëgg a bokk ak programme charul bariya ba noppi nag bëgg a bokk ci xayrul bariya ci làmmiñ baax na rek. allahu akbar. bëgg a bokk ci xayrul bariya te bëgg a bokk ci programme charul bariya programme charul bariya ak bëriñ pecc ak bëriñ wor ak bëriñ njooj njaaj ak bëriñ naxante waaw ak bëriñ nafiq ak bëriñ ñàkk sellal ak bëri jël jëfi jaamu ak bëri nangam nangam programme charul bariya mu fa bokk. xayrul bariya fi nga bëgg bokk ah jéem fee bokk. inna allatina amanu wa amilu salihaati ulaika hum xayrul bariya waaw charul bariya ngi nale koo ne ca nga bokk mu nettali wama ko daal di faxa si noppam xayrul bari yaa ngi nii ñëpp ci bëgg a bokk. kon nag jëralal seen programme mënul seen programme al imaanu wala amalu saalih gëm ak jëf lu baax mooy seen programme tabarkal. ku ñëw école nag ñu jox la sa programme soo bëggee ba at mi jeexee nga am résultat yu baax nuural ci sa programme rek waaw loo nga yi jàng ba gi raw xewagut koo ci mas a jox programme bu at mi jeexee programme ba professeur yi jeexal ko dong ya jeexal ko wala bokk élève ya jeexal ko étudiant ya. waaye bi geraw xewee nag léegi tabarkàlla léeg-léeg programme yi xaaj léeg-léeg du xaaj waaw ndax geraw dafa xew léegi waaw tabarkàlla xeeti geraw yépp. waaye daal programme daal fexeel ba mu àgg rek ba demee ci examen bi nag nga at mi ndax charul xayrul bariya programme bi examen bi am na boo xam ne buñ la dugalee ci biir xabru ba nit ñi di ñibbi bala ñoo àgg kër ga lañ la koy laaj bu ñu soolee nit bay wàññeeku di ñibbi ka fa mujj bu doxee juróom-ñaari jéego la ñuy ñëw defal waa ji examen bu njëkk bi ci programme am ndax mat na ko mu déet man rabbuka man nabiyuka maa kitaabuka maa diinuka loolu mooy bu njëkk bi épreuve njëkk yi kaat lañu waaw 5/5 soo at mais am nga 20 te di nelaw nelaw yu neex ci sa xabru soo at mi wut nag tabarkàlla 5/20 baaxul 10/10 tane na 13 baax na jëm kaw ba 20 ku am 20 nag foofu moom tabarkàlla boo amaatee 20 fële ca yu mujj ya ci oral su boobaa nag léegi ci ñiiram mu ngay bokk lii nag écrire la malaaka yi ñoo la koy defal mën kër ak nakir ñooy professeur yi waaw ñoo ñëw laaj la ñoom nag ngeen baal ma ay ñat lañ xam ngeen ñat ñat mooy koo xam ne sa làkk yi ngay làkk xamu ko xamu la tabarkàlla dañ ko def loolu yi rek mu ñëw di ko def moom waaw loolu ñooy ñat yi mun kër mooy ku soxor ba xamul kenn nakir mooy ku soxor ba kenn xamu ko ñoo lay laaj nag ñeenti laaj yooyu man rabbu ko man nabiyuka ma kitabuka ma dinuka yow dina nekké di dund ku doon sa borom ban yonent mo nekkon sa yonent jan diine nga doon diine wo ban téré mo nekkon sa téré ci téré yalla